الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكمنا أن mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441, katika darsa kitabu akhlaqu hamilat al-Quran al-Imam al-Muhaddith Abi Bakr Muhammad ibn Hussein al-Ajurri رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في فكية قول المصنف رحمه الله قال: وكان همه عند التلاوة للصورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم الصورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. الله الموفق لذلك. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: هذه علامة ذكرها رحمه الله لأهل تدبر القرآن. الإمام الآجري رحمه الله akieleza alama za wale wanaoizingatia Qur'an, asema: wakana hammuhu inda tilawati lisurati idha iftataha, yule anayesoma kwa nia ya kuizingatia Qur'an, pale anapoanza kuisoma sura, hammu yake mata attaqibu bima atlu, ni wakati gani nitapata mawaidha kwa kile ninachokisoma. Walam yakun muraduhu mata akhtimu sura, wala sio malengo yake akianza kuisoma ile sura ni wakati gani nitaimaliza ile sura. Hadhihi alamatun dhakaraha rahimahullah li ahli tadabburi alquran, hii ni alama anayoisoma rahim anayotaja rahimahullah ya wale wanaoizingatia Qur'an. Fayakunu muraduhu indama au fayakunu muraduhum indama yabdauna surata, malengo yao wanapoanza kuisoma sura ya Qur'an, an yafhamu ma dallat alayhi wa an ya'qilu alkhitab alladhi tadammanathu وأن يفهم المراد، وليس همهم متى ختم الصورة. malengo yao wanapoanza kuisoma sura katika Qur'an ni kufahamu maana yaliyokusudiwa katika zile aya, kuelewa mazungumzo yale yaliyozungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala na vile vilivyomo ndani yake, wafahamu makusudio yake. Wala sio hamu yao ni wakati gani nitaimaliza hii sura, sababu yuko mtu ambaye huanza kusoma Qur'an, akianza kuisoma ile sura afikiria saa ngapi nitaimaliza ili niwachane nayo. Na mtu aweza kusoma sura mwanzo mpaka mwisho hakufahamu chochote, wala hana habari yeye, wala hataki kujua kuwa hakufahamu katika Qur'an chochote. Hawa sio wale wanaoizingatia Qur'an. Wale wanaoizingatia Qur'an ni wale ambao wanapoanza kuisoma ile sura hamu yao ni kujiambia, lini nitapata mawaidha kwa haya maneno ninayoyasoma? Vipi nitayafahamu haya maneno ninayoyasoma ili niyafanyie kazi? Wala sio lini nitamaliza hii sura. لأن من الناس من يقرأ السورة إلى تمامها ويمر بأوامر كثيرة في السورة ويمر بنواه كثيرة وكأنها لا تعنيه. واكو katika watu wanaosoma sura ya Qur'an nzima mwanzo mpaka mwisho, apita katika maamrisho mengi katika ile sura, apitia makatazo, lakini ni kana kwamba hayamuhusu yeye. Au kaanaha khitabun lighairihi, kana kwamba anayezungumziwa pale ni mwingine, si yeye. Au laysat matlubatan minhu, ikiwa ni amri au na kama ambaye hataku yeye kuifanya. وإنما المطلوب منه مجرد القراءة فقط لهذه الآيات. كنشومباسه أونا نكسومتو زيد آية بس. نهي ميمي نميلاحظ كباذي واتو. كونفانو إمام ومصاليشا أكسوم آية زينا زغمزي موت وجهنم. كزغمزي كوسو عذاب يا الله كما كفيري. Zile aya zikamwathiri yule imamu. Mshasikia baadhi ya watu wakisema, kwani sisi makafiri? Hizi aya za kusudia makafiri wana, hizi hata hazitugusi sisi. Hawape makafiri basi wasome wafaidike na, ikiwa si wewe unayekusudiwa. Ile Qur'ana anayesoma nani? Ni makafiri ama Waislamu? Waislamu. Kwa wa kwanza aliyekusudiwa pale apate mawaidha ni mimi na wewe. Ama mtu akasoma kuhusu kaumu Ad, Thamud, kaumu Lut, ashabu Madian, asoma pale katika Qur'an, akasema lakini hawa si sisi, hawa ni wale wanaokusudiwa, ni wale wale washangamizwa, hawako tena duniani. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala wataji katika kitabu chake? Ili mimi na wewe tusije tukawa mfano wao, tukaadhibiwa kama walivyoadhibiwa. Kwa hivyo wanaokusudiwa ni mimi na wewe. Ama Ad washangamizwa, Thamud waliangamizwa, ashabu Madian, kaumu Lut, na wote washangamizwa huko nyuma. Lakini hivi visa vinavyoelezwa katika Qur'an, tunaokusudiwa ni mimi na wewe tunaoisoma hii Qur'an. Kwa tusije tukaingia katika kile walichokifanya hawa na sisi tutaadhibiwa kama walivyoadhibiwa wao. Kwani tuna ubora gani kuliko wao? Na Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia watu wa Lut na namna alivyoangamiza, akasema musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimina biba'id. Msione ni wale tu, dhalimu yoyote adhabu kama hii haiko mbali na yeye, wakati wote waweza kumteremkia. Kwa unapoisoma ile Qur'an, ujue unayezungumziwa ni wewe unayoisoma ile Qur'an. Iwe daima moyo wako wazingatia na yale maneno kuyaelewa na ya kuathiri katika nafsi yako. Wa hadha ma'na qawli al-Fudhayl ibn 'Iyad rahimahullah, innama unzila al-Qur'an liyu'mala bihi فاتخذ الناس قراءته عملا. قرآن imeteremshwa kwa ajili ya kufanyiwa kazi, itendewe kazi. Lakini Fudhail asema watu wakachukulia kule kusoma ndo kuitendea kazi, bimaana mujarrad kusoma ile Qur'an akaichukulia ndio amal. Asisome ile Qur'an akaielewa na kuifuata na kuitendea kazi katika maisha yake, ikawa aona tu yeye akisoma Qur'an apata thawabu basi, lakini asitende kazi ile Qur'an. Wal iyadhu billah. Fal manhaj as-sahih والمسلك القويم عندما يقرأ هو أن يقرأ القرآن ليعقل عن الله مراده ويتدبر هداياته فيجعل همه عند التلاوة متى أتعظ بما أتلو وأعتبر ولا يكون همه متى أختم السورة. Mfumo sahihi na njia ya sawa iliyonyooka anapoisoma mtu Qur'an ni kuwa aisome Qur'an aelewe makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno kama yale, awe atazingatia miongozo iliyoko katika Qur'an, iwe hamu yake anapoisoma Qur'an mata atta'idhu bima atlu wa a'tabiru, mpaka lini mimi nitapata, yani lini nitapata mawaidha katika haya ninayoyasoma na kuyazingatia. Wala isiwe hamu yake wakati gani nitamaliza hii sura, la. Na hii sana latokea siku ya Ijumaa mtu anapoisoma suratul Kahf, sunna kusoma suratul Kahf, asoma wakati gani nitaimaliza. Akishaimaliza ni kama mzigo ameuweka kando hivi, ulikuwa mtu ya uzito. Na huyu ni yule anayesoma, ambapo Mtume SAW ametufundisha sunna hii ili tupate kuzingatia yale tunayoyasoma kila Ijumaa, yatukumbushe kuna mambo mazito pale ndani yatakikana tuyazingatie kila tunapoisoma suratul Kahf. Kwa mfano, sababu kuna mambo pale yatakikana muislamu azingatie, si kusoma kwa ajili ya kusoma kumaliza. فالقرآن فيه زواجر وفيه مواعظ وعبر وعظات، فالمقام يحتاج إلى مجاهدة للنفس على تحقيق هذه المعاني. ndani ya Qur'an kuna makamio na makemeo, kuna mawaidha, kuna mazingatio na mawaidha. Kwa hiyo kisimamo kama hichi chahitaji mtu kupigana na nafsi yake ili ahakiki maana haya katika moyo wake ndio afaidike na Qur'an. Na ndio maana watu ushangaa wakati mwingine wakamwona mtu amehifadhi Qur'an lakini tabia zake mbovu. Mtu amehifadhi Qur'an, vitendo vyake viovu. Ukamwona mtu amehifadhi Qur'an dhalim, mwizi, balaa. Amehifadhi Qur'an kwa sababu anapoisoma Qur'an haisomi Qur'an akaizingatia, akaitendea kazi Qur'an. Pengine asoma ayat na yeye yumo katika yale madhambi anayosoma pale, wala apati mawaidha. Aya za mkataza na yeye yumo katika yale makatazo, asoma ayat zinazozungumzia kukataza riba na yeye mlaji riba mkubwa, kuna kama hiyo na miamala yake miamala riba, wala hajali na yosoma Qur'an. Huyu hajafaidika bado na Qur'an wala hajaizingatia kisawasawa Qur'an. لأن تلاوة القرآن عبادة. كيسوم القرآن عبادة كويلي. والعبادة لا تكون بغفلة. لكن عبادة هاي فانيو نمتو أمبيكو كتك غفلة. مويواكي هاوكو بالي. يتكي كان عبادة كما يمتو هاي فانيو نمويواكي هاوكو بالي. بل لابد في العبادة من حضور القلب. نلازمة. هكونا بودي كتك عبادة. moyo uhudhurie. Waqad bayyana al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah athimara wal-fawaid allati tujna min tadabbur al-Qur'an fi faslin 'azimin jiddan min kitabi madarij as-salikin qala asuquhu li ahamiyatihi. Al-allama ibn al-qayyim rahimahullah katika wanaovioni ambao wakizungumzia kuhusu jambo kama hili tunalitaja hapa kuhusu kuzingatia Qur'an na faida zake, wallahi tara ajaban, yani utajua huyu mwanachuoni amebobea katika kusoma na kufahamu moyo wa mwanadamu. si maradhi ya moyo kufanya operation. Wasoma kitabu Ad-Da' wa Ad-Dawa, utamfahamu nani Ibn Qayyim rahimahullah. Soma kitabu Madarij as-Salikin, na namna anavyoingia na kumzungumzia mwanadamu na nafsi na moyo wake, na namna ya kutengeza ule moyo. Sasa akianza kuzungumza mambo ya adhkar, fa subhanallah, soma Al-Wabil as-Sayyid Ibn Qayyim rahimahullah, tara al-ajab. Akizungumzia kuhusu kumswalia Mtume صلى الله عليه وسلم, tara ajaban, ukamwona ataja fawaid za ajabu sana katika adhkar. Sasa hapa azungumzia kuhusu tadabburu al-Quran na faida zinazopatikana ndani ya kitendo cha mtu kuizingatia Quran. Sikiliza maneno yake, ni marefu na amenukuu yote Sheikh Abdul Razzaq. Tasoma kwa kadri ya vile wakati tuturuhusu, kisha insha Allah Taala kilichobakia tutakimalizia. Kiwa Allah antujalia tumalizie, tutamalizia. قال رحمه الله ابن القيم رحمه الله سيما فصل. وأما التأمل في القرآن أما كي تامال قرآن كي زنغتي قرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معاني. تحديق, التحديق والنظر الطويلة أو عفوا النظرة الطويلة, النظرة الطويلة ni mtu kutizama kitu kwa muda mrefu. Na mara nyingi hutokea mtu ataka kuzingatia jambo, kwa mfano akalitizama lile jambo, huku ndani ya nafsi yake azungumza, huku akilizingatia lile jambo. Kwa hivyo maana ya taamul fi al-Qur'an, fahuwa tahdiqu nadhiri al-qalbi ila maani, bimaana lile jicho la moyo latizama sana yale maana ya Qur'an. Wajamu al-fikri ala tadabburihi wa taakulihi, na kukusanya fikra katika kuizingatia Qur'ani na kuifahamu. Wa huwa al-maqsudu bi-inzalihi la mujarrada tilawatihi bila fahmin wala tadabbur, na ndiyo malengo ya kushukishwa na kuteremshwa hii Qur'an, sio mujarrad kuisoma bila fahamu wala kuizingatia. Wallahi lau kama hiki kitabu kitasomeshwa katika marakiz za tahfidhul Qur'an, wengi katika watu watafaidika pakubwa sana. Kitabu hiki al-Imam al-Ajurri wufiqa rahimahullah, na sharh al-Sheikh Abdul Razzaq sharh tayyib jiddan hafidhahullah wa jazahullahu anna khairan, kwa sababu wengi katika wanaohifadhi Qur'ani mambo kama haya hawayafahamu. Wengi sana tamkuta mtu amehifadhi Qur'an mwanzo mpaka mwisho, mashaallah, mutqin, haangushi herufi moja, lakini mtu yule yule haelewi moja analolisoma, haelewi chochote. Ndio ukamwona mtu katika mas'ala al-waqf wal-ibtida, ambao ni mlango katika milango ya ahkamu tajwid, yatajwa asimama mahali pa ajabu aondokea mahali pa ajabu, yani asimama mahali hapatakikani kusimama, yeye ndio yasimama pale ambapo uwezi kuanzia, yeye yuendelea hata atakikujua yeye, yani ya kuonyesha wazi kwa huyu anayesoma haelewi kile anachokisoma, haelewi kile anachokisoma. Kusimama na kwenda tu, simama na kwenda. Na utaona athari ya Qur'an kwa mtu kama huyu ni chache, sababu hata kujua ye maana yake nini, ni maneno tu ameyahifadhi, basi yasoma. Alhamdulillah amehifadhi, lakini haelewi chochote pale ndani, na hii ni makosa. Natakikana maadamu umekihifadhi kikitabu, ujisumbue katika kutaka kujua maana ya kile ulichokihifadhi nini, utafute ilmu. Sasa hapo ndio ile Qur'an utaiona ya muathiri yule anayeisoma na kuhifadhi, athari yake utaiona. Mtu amehifadhi Qur'an kisha dunia imekaa ndani ya moyo wake, ajabu sana. Akimwona mtu aliyefunguliwa katika dunia ajiona kama yuko nyuma kwa kuwa alihifadhishwa Qur'an, yani haioni hii neema Allah alompa, sababu hajui kuna nini ndani ya kitabu. Kweli hajui kuna nini ndani ya kitabu. Kama vile lugha ya Kiarabu ikiwa yalalamika kuhusu watu wake, ana albahru fi ahshaihi durru kaminun, mini bahari ndani yake kuna durar, kuna lulu, kuna nini, kuna kila kitu, lakini watu waogelea tu juu juu pale, hawajui kuna nini huko ndani, hawajui. Ndio mfano wa yule aliyeshika Qur'ani akaihifadhi, mfano wake ni kama ngamia aliyebeba maji juu ya maungo yake kwenye jangwa, afa na kiu, hajui kuwa mbeba maji pale juu, afa na kiu. Kiu ya mshika, ana maji ameyabeba pale juu, lakini hajui kuna debe la maji amelibeba aweza kulichukua likamuokoa biidhnillah maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu hajui, hana elimu hiyo. Ndio mfano wa mtu aliyehifadhi Qur'an katika kifua chake, kisha hafaidiki chochote na kitabu ambacho Allah amemneemesha kumhifadhisha. Jua kitu kimoja, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, Allah atakuuliza juu ya hii neema aliyokupa. Na kama kuna mtu amepewa neema, ni mtu aliyepewa kitabu cha Allah katika kifua chake, pamoja na kuwa baadhi yetu tuichezea neema kama hiyo. Kama una mtu amehifadhi Qur'an ghafla kasahau, atahabariana yeye, atahabariana wala atakufanya murajaa wala shughuliki, basi mmesahau talib ilm sallallahu alaihi wasallam. Kwa Qur'an makusudio ya kuteremshwa ni watu waizingatie na kuifanyia kazi, si kuisoma bila ya kuifahamu. Kisha akataja dalili, qala Allahu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, kitabu tumekiteremsha kwako wewe ili watu wapate kuzingatia aya zake na wapate ukumbusho wenye akili, wapate kukumbuka wenye akili. Afala ya, waqala ta'ala fala yatadabbarun alquran am ala qulubin aqfalaha, je hawaizingatii hii Qurani ama ndani ya nyoyo zao mna makufuli ya shubuhat ya shahawat ya kila ina bala inawazuia kuifahamu ya Qur'an. Waqala ta'ala afalam yadabbaru alqawla, ye hawazingatii maneno haya. Waqala ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, hi Qur'ani mijaliwa lugha ya Kiarabu ili mpate kuifahamu na kuielewa. وقال الحسن نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. يعني ما ننتجكم قرآني يمشوك kwa ajili ya kuzingatiwa na kutendewa kazi, wakachukulia kule kuisoma peke yake ndio kuitendea kazi. Baadhi ya watu wachukulia kule kusoma peke yake ndio kuitendea kazi, wakasahau kuwa Qur'an imeteremshwa ili mtu aizingatie na kuitendea kazi. Maneno mazuri sana, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Falaysa shay'un anfa'a lil'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqraba ila najatihi min tadabbur al-Qur'an وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته. Hakuna kitu kinachomfaa mja katika maisha yake ya dunia na kesho akhira atakaporudi kwa Allah, na hakuna kilicho karibu zaidi na kumuokoa mwanadamu kama kuizingatia Qur'an na kurefusha kuzingatia ile Qur'an na kuitamali na kukusanya fikra yake katika yale maana yaliyoko katika zile aya. Kisha akaendelea, fa innaha tutli'u al-'abda au ila ma'alim al-khair wa sharri bihadhafirihi ma insha Allah ta'ala. Kuanzia hapo yusoma kuanzia, fa laysa shay'un anfa'a lil-'abdi fi ma'ashi wa ma'adi, kuanzia hapo katika Ibn Qayyim takuja kuyasoma katika darasa ya kesho. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.